Aquest espai es diu La Factoria dels 80, The 80s Factory, i us el porta Rafael Corbí. Benvinguts, benvingudes. Shine. Has tingut un parell de bons exemples de la música dels 80 amb aquests darrers temps, Walking in Rhythm, en càrrec de The Blackbirds, una cançó que ens arribava des del 1978, i aquest I Made It Through the Rain, a càrrec de Barry Manilow, un dels èxits del 1981. Què tal, com estem? Una altra vegada que ens retrobem aquí per gaudir de la música de tota una generació, amb peces com aquesta, del món de la música ballable d'aleshores, amb Buddy Holly i aquest Fog Wolf, la formació que ens aportava en aquest tema. Look into your right, there is something new. Hey, you, take a look at me. Look me deep inside, that's the way I feel. Hey, you, take a look at you. Look into your eyes. There is something new. There is something new. There is something new. There is something new. Body hit, body hit. Don't watch out, you can move your feet. Body hit, body hit. Don't watch out, you can dance the beat. Through the war, future dreams we have to realize.

voyage, voyage. I think I'm capsizing the way. Aquests són els ritmes musicals que ens porta gent fantàstica en el món de la música, com Howard Jones, una cançó anomenada Things Can Only Get Better, dels grans clàssics dels 80, com també ho fèiem amb la cançó Voyage Voyage, que ens aportaven els Desireless. Marvin Gaye, un dels personatges també desaparegut massa jove en el món de la música, ens conduïa al 83 i aquest amb Axel Hailing, amb aquesta versió esplèndida que n'efectuava. Seguim amb música, seguim amb temes, seguim amb cançons. Un dels temes lents característics dels 80 va ser aquest One Day I'll Fly Away, a càrrec de Randy Crawford. One day I'll fly away, leave your love to yesterday. What more can your love do for me? When will love be through with me? Why? Thank you.

It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me. I can't let go. Couldn't stand to be kept away just for the day. Ritmes musicals, aquí els has tingut amb els temes de Aerosmith, What It Takes, amb Commodores, amb Busy, Paul Harcastle, amb Nightingale, i aquest Hard to Say I'm Sorry, una de les grans cançons de sempre, un èxit del 1982 a càrrec de Chicago. En el dia d'avui, més musical que d'altres ocasions, estem ja a punt de finalitzar el nostre primer segment de la factoria dels 80, The 80's Factory. Després d'haver escoltat tots aquests temes, sentirem una peça eminentment ballable, que ens aportaven el millor de l'Italo Disco des del 1988, concretament un tema de Laser Dance, una cançó que es deia Fear. Estàs escoltant la factoria dels 80 amb Rafael Corbí. Aquesta és la música que volem recordar, la música de tota una generació per tothom.